أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله أن يهدينا سواء صراطه المستقيم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا أخلاق دريما فته. محترم ورنو، دا دي فته دا بحث موضوع يوبل شخوي دي چه وهغا خويته أمانت ويلكيج. ورنو دير خلقسته چې د دغه خوی سره جزئی تعامل لري، یا په بل عبارت د دغه خوی یو څه حصه عملی کوي او ډېره حصه یې ځینې پاتوي، خو بیا هم دی وایي زه امین یم. دا ممکنه نه ده چې زه دې د یو چا شی واخلم. دا ممکنه نه ده چې زه دې د بل چا وشي ته لاس وغځوم. او که یو چا د امانت پر قسم یو شی راکوي، زه حتما بیرته و هغه ته ورسوم. زه دغه سی تربیه سویم. دا زموږ د کورنۍ عادت دی. ورونو، دا ټول خبرې صحیح دي، او الحمدلله په موږ کې داسې ډیر خلق سته چې تر دغه اندازې امانت پکښې موجود وي. خو په حقیقت کې دا د امانت یو ډیر کوچنی مفهوم او معنا ده چې موږ درک کړی ده. زه غواړم چې زه او ته د امانت په عامه او شامله معنا پوسو. د امانت مفهوم لوی، عظیم او ډیر پراخ دی. راسی چې اول د امانت هغه انواع او اقسام وپیژنو چې موږ د هغو په عملی کولو مکلف یو. ورونو، د دغه بحث څخه زما مقصد دا نه دی چې زه و تاسې ته ووایم چې موږ څونه امانتونه ضایع کړي دي، بلکې مقصد مې دا دی چې موږ او تاسې د امانت و هغه ډیرو اقسامو ته متوجه سو کم چې موږ په هغو کې قصور او کوتاهي کړې ده او موږ نه دي پر ځای کړي. خو د مخه تر دې چې د امانت انواع او اقسام بیان کو، ځینې هغه آیاتونه او احادیث به تلاوت کو کم چې د امانت مفهوم بیانوي او د امانت قدر او قیمت راشي. خو اولا د امانت ضد یا مقابل څه شي دی؟ خیانت. داسې نه ده؟ د امانت مقابل خیانت دی. او خیانت څونه بد خوی دی؟ د ټولو خلقو بد ځینې راځي. د هیچا خیانت نه دی خوښ. هر څوک کوشش کوي چې یوازې د خیانت څخه نه، بلکې د خائن د نامه څخه لرې وي. نو د الله عز وجل دا قول واوري چې د سورة الانفال په 20 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. يعني اي مؤمنانو، ده الله جل جلاله سر خيانت مكوي او مكوي خيانت ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سر، او مكوي خيانت بخبلو اماناتوكي. حال دا چې تاسو په هیږي چې د اماناتو ساتل واجب او حتمی دي. ورونو، په دغه آیات شریف کې الله عزوجل پر مؤمنانو او مسلمانانو درې شی مقرره کړ او موږ یې په مکلف کړو. اول، پام کوئ چې د الله جل جلاله سره خیانت و نه کوي. د الله عزوجل سره خیانت څنګه او څه شي دی؟ د الله عزوجل سره خیانت دا دی چې د هغه عزوجل امرونه پرېښول سي، د ده عزوجل د احکامو څخه مخالفت وکړه سي، په ژبه ځان مسلمان بولی او عمل د کفارو کوي. د الله عزوجل ټول اوامر زما او ستا پر غاړه امانت دي. اوس دي ولیده چې امانت یوازې د مال ساتنه نسوه، او د امانت مفهوم او معنا ډیره پراخه سوه. دوهم، پام کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره خیانت و نه کوي. ورونو، یو څوک څنګه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره خیانت کوي؟ هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په سنت او طریقه خبر وي او نه عمل کوي پریږدي او په خلقو کې نه نشروي. دریم، پام کوه چې د خلقو سره په خپلو معاملو، تصرفاتو، راکړه ورکړه، افعالو او اقوالو کې خیانت ونه کې، چې دلته په امانت کې هر قسم حقوق العباد شامل سو. اوس در معلومه سو چې امانت یو ډیر دروند شی دی، او امانت یو شی نه دی چې یوازې په مال او پیسو پورې تعلق لري، بلکې امانت نه دی، امانتونه دي. الله عز وجل د سوره النساء په 50 نمبر آیات کې فرمایي: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. یعنی به شک الله عز وجل پر تاسو امر کوي چې وسپاری امانتونه د هغو و اهل ته، د امانتو و خاوندانو ته، د هغو امانتونه ور وسپاری. اوس نو تاسو و تلاوت سوی آیات شریف ته متوجه سی. یو ار خود امانات لفظ ذکر سو چې جمع د امانت ده. د دې څخه معلومه سو چې امانت پر څو قسمه دي. نو زموږ او ستاسو پر غاړه یو امانت نه دی، بلکې امانتونه دي. او بیا اهل و یو نفر ته نه ویل کیږي، بلکې د ډیرو خلقو او شیانو حقوق او امانتونه پر مسته. کم وخت چې موږ د امانتو د اقسامو په بحث شروع وکړو، هلته به ووینو چې امانتونه څه شي دي چې موږ د هغو په ادا کولو مکلف یو، او هغه څوک دي چې هغو ته دغه امانتونه ورسو. نو اوس موږ غواړو چې د امانت د هغه تنگ او کوچنی مفهوم څخه چې موږ په پوهېدو یا په موږ کې نشر وو ووزو، او په بدل کې د امانت په هغه لوی او پراخه مفهوم پوسو. موږ خو داسې فکر کاوه چې امانت یو څه پیسې او یا یو شی دی چې یو څوک په امانت راته کښیږدي، او بیا یو څه موده وروسته راته ووایي چې هغه زما پیسې یا هغه زما شی راکه. خو په حقیقت کې دا د امانت د اقسامو څخه یو قسم دی، نه ټوله امانت. نو اوس موږ غواړو چې د امانت په پراخه مفهوم او پوره معنا پوسو. خو اول باید د امانت په متعلق د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو څه حدیث واو. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينها. رواه ابن ماجه. یعنی پنځل منزونه او جمعات ربل جمعه او ورکول یا ادا کول د امانت د هغو ګناهو د پاره کفاره ده چې د دوی په مابین کې کیږي. یعنی یو لمونځ دی ادا کړي، بیا د بل منځ تر وخته ځینې کوچني ګناهونه درڅخه پیښ سي. کم وخت چې هغه بل منځ ادا کړي، هغه لمونځ دی د دغه ګناهو د پاره کفاره ده، یعنی در معافي شي. همدارنګه چې د جمعې د ورځې لمونځ ادا کړي، بیا تر بلې جمعې پورې که ځینې صغیره ګناوي درڅخه وسي، دراتلون کې جمعې د مانزه په ادا کولو سره دغه ګناهونه در معافيږي. همدارنګه د امانت په ادا کولو سره ګناهونه معافيږي. امام احمد رحمه الله د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: شمو توجیسی ډیر خوندور حج شریف دی، که عمل په وکو دنیا او آخرت مسمیږي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: تاسو په خپل ځانو کې د شپږو شیانو ضمانت وکي، زبست تاسو د پاره د جنت ضمانت وکم. ورونو و دغه شپږو شیانو ته شمه توجه سي. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د خپل ځان د طرفه د دغه شپږو شیانو ضمانت ورکي. بل مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تاسو ته د جنت ضمانت درکوي. هغه کم شپږ شی دی چې تا د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په ضمانت جنت ته رسوي. حسابه اول اصدقوا اذا حدثتم، یعنی چې خبرې کوي رښتیا وایست. دوهم واوفوا اذا وعدتم، چې وعده وکي وفا پر کوي. دریم وادوا اذا اؤتمنتم، یعنی که یو چا پر یو شی یا یو کار امین وګرځولاست هغه امانت ادا کوي. کوم شی چې ستا پر ذمه امانت سو په ښه طریقه سره ادا کوه. متوجه سی، امانت هم د دغه شپږو خویو د جملې څخه دی. سلرم واحفظوا فروجکم، خفل فرجونه د حرام او ناروا استعمال څخه وساتي. بنزم وغضوا ابصاركم، او خپل سترګې د حرام کتلو څخه پټي او منع کړي. د بل وشذو فلمو او حرام شیانو ته مګوري. شپږم وکفوا ايديكم، او خپل لاسونه مو منع کړي، یعنی په لاس سره چاته آزار مرسوي، او خپل لاسونه د حرام مال څخه منع کړي. وروره کدی دغه شپږ کار وکړه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د جنت ضمانت درکوي. اوس نو زه او ته په دغه شپږو کې د څو ضمانت کولای سو؟ آیا او یا څو د دغه شپږو څخه راپکښ موجود دي؟ که زه او تاسو دغه شپږ خوی په ځان کې پیدا کو، په دنیا کې به آرام، آسوده، ښه خلق او د عزت خاوندان یو، او په آخرت کې مو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جنت ضامن دی. یو بل حدیث شریف چې د امانت په باره کې خبرې کوي، هغه حدیث شریف دی چې ابن ماجه یې روایتوي. ورونو که په دغه حدیث شریف کې فکر او غور وکړو، وخپل ځانو ته به ډیر متوجه سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، ورونو حدیث شریف ډیر شدید دی، پر موږ او تاسې دا لازمه ده چې په دقت سره یې واورو، او د دغه سي هلاک د حالت څخه په شدت سره ځانونه وساتو. الله عز وجل دې موږ او تاسې بلکې ټول مسلمانان د دغه حالت څخه وساتي. ښه متوجه سي او فکر وکړي چې زموږ دین څونه کامل او د حکمت ډکې لارښوونې لري. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي، إن الله إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. رواه ابن ماجه. ورنو دغه حج شریف د اخلاق په خاطر ډیر مهم دی، باید یو څه تفصیل ورکړی سي. خو د مخه تر تفسیر او تفصیل به د حج شریف د لفظ ترجمه وکړو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، بشک چې الله عز وجل د یو بنده د هلاکولو اراده وکي، د هغه څخه شرم او حیا استکه. کم وخت چې حیا ځنی استسوه، نو ته به دی مقیت او ممقت ووینه. مقیت هغه څوک دی چې ډیر شدید بغض او عناد لري، نو د چا څخه چې حیا استسوه چې شي ځنی جوړ سي، ده د ټولو خلقو سره شدید بغض او عناد پیدا سي. همدارنګه د خلقو د سره شدید بغض پیدا سي، نه د چا څخه شرازي او نه د نورو خلقو د څخه شرازي. دی و خلق ته په بدسترګه ګوري، او خلق و دته په بدسترګه ګوري. دغه نو مقید او ممقت سو. نو کده چا څخه حیا استسوه، هغه مقید ممقت سي. کوم وخت مقید ممقت سي، امانت ځنی استکړه سي. چې امانت ځنی استسوه، نو به نه وویني دی مگر خائن او مخون. خائن یعنی دای د خلقو سره خیانت کوي او مخون دا چې خلق یې خائن بولی او د د خیانت څخه ځان ساتي، یعنی هم دای خیانت کاروي او هم یې خلق خائن بولی او د د خیانت څخه بیریږي. نو کم وخت چې خائن او مخون سو رحمت ځنی ایستسي، پر هیچا رحم او مهرباني نه لري. کم وخت چې رحمت ځنی ایستسو نه به وویني دی مگر رجیم ملعن، یعنی ترټل سوی شړل سوی د الله عز وجل د رحمت څخه لیرې سوی. کم وخت چې رجیم او ملعن سو د اسلام توق ځنی وکشل سي، یعنی د اسلام او مسلمانۍ عهد او عهده ځنی واخیستل سي. ورون بد اخلاقی او گناهونه لکه د زنزیر حلقه یا کړی یوه په بله پسیوي، که یو انسان په یوه عیب یا یوه گناه اخته سو هغه نورې په خپله ورته راځي. په یوه گناه یا یوه بد اخلاقی یا په یوه بد فعل اخته کېدل د نورو گناهو د راتګ سبب ګرځي تر څو چې انسان د مسلمانۍ د عهدې څخه وځي. الله عیاذ بالله. دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که الله عز وجل د یو بنده د هلاک اراده وکړه حیا ځنی ایستکي. واقعا تاسې به په خپل ژوند کې ځینې کسان لیدلي وي چې شرم او حیا نه لري. هغه کسان څنګه ژوند کوي؟ په هیڅ بد کار نه شرمیږي او نه عیب بولي. غلا، درواغ، نشه، خیانت، خمار، حتی زنا او لیواتت د دوی په ژوند کې عادي او معمولی کار. او که د یوې ښځې څخه حیا ایستسي بیا نو کم کار دی چې دا یې نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کیفیت په یو دقیق تصویر سره تصویروي او فرمایي که الله عز وجل د یو چا د هلاک اراده وکړي حیا ځنی ایستکي. شاید تاسې هم دغسې انسانان لیدلي وي یا به مو نه وي لیدلي، خو د دغه بحث تر اورېدلو وروسته به و ځینو خلقو ته متوجه سي او په خپله به ووایې چې هو والله دا هغه څوک دی چې حیا ځنی ایسته سوې ده. کم وخت چې حیا ځنی ایسته سوه مبغض انسان ځنی جوړ سي، تر هغه وروسته امانت ځنی ایسته سي، خائن او مخون سي. پام کوئ چې موږ او تاسې د دغو خلقو څخه نسو. او تا ولیده چې د عیبو او ګناهو د زنځیر کړی څنګه یو په بل پورې مشتی دي؟ خو اول شی چې انسان و دغه ساته ورپورې وهي د حیا استکیدل دي. بیا چې کم وخت د حیا په بحث کې دغه حدیث شریف بیانوو هلته به ووینو چې اول شی چې د یو ځوان یا د یوې پیغلې د ګمراهۍ او ضایع کېدو سبب ګرځي هغه د حیا استکیدل دي. تاسې به د یوې عظیمې کورنۍ د یوه دینداره او با تربیه خاندان یو ځوان یا یوه پیغله لیدلی وي چې د بې حیایۍ په واسطه څونه پر کژه او ناوړه لار تللي دي. چې حیا ایسته سوه امانت ایسته کیږي، چې امانت ایسته سو رحم او زړسوی ایسته کیږي. نو هر هغه څوک چې په زړه کې رحم نه وي ته د هغه څخه د خیر امید کولای سي؟ هیڅکله نه. هر هغه څوک چې رحم نه لري هغه ته انسان نسی ویل کېدلی. نو ویش او با خبره اوسه چې د عیبو او ګناهو زنځیر دی د یوې الغې څخه و بلې الغې ته رسوي. معافي غواړم، خبره مې ډېره اوږده کړه. زموږ بحث د امانت و. بیرته خپل بحث ته راګرځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو ډېر اوږده حدیث شریف کې چې د قیامت د ورځې او شفاعت په باره کې دی او روایت امام بخاری رحمه الله کړی دی، فرمای د قیامت په ورځ د مخه تر دې چې خلق پر پولیسرات تیر سي، د پولیسرات پر دوو اړخو پر راسته او چپه طرف به دوه شی ودرول سي چې هغه دوه شی امانت او صله رحمی دي او د خپل حق غوښتنه به کوي. امانت او صله رحمی به جسم او جسد لري. د پولیسرات پر دوو اړخو به ولاړ وي. هر څوک چې پولیسرات ته ورسي غواړي چې پر تیر سي خو دغه دوه ورته ولاړ دي. امانت به ورته وایي اادیت ما علیک من حقی، ایا کوم حق چې زما پر تا وو تا هغه ادا کړی دی؟ دا د مخه تر دې چې ته پر پل صراط و جنت ته ورتیر سي. امانت او صله رحمی خپل حق در څخه غواړي، او دغه دوه هغه آخرنی شی دی چې ته ورسره مخامخ کیږي. د قیامت میدان تیر سوی دی، عمل نامې ویشل سوی دی، اعمال تلل سوی دی، خلق د جنت و طرف ته پر پل صراط تیریږي، خو د پل صراط پر دوه طرفه دغه دوه شی ولاړ دي، امانت او صله رحمی. د خپل حق پوښتنه او غوښتنه در څخه کوي، نو پام کوه چې د الله عز وجل سره د هغه جل جلاله د اوامرو په پرېښولو سره خیانت ونه کړې. الله عز وجل دغه دین امانت را کړی دی، او خدای ناخواسته زه او ته یې پرېږدو، دا خیانت دی. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. محترم ورور، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره د خیانت څخه لری اوسه. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره خیانت چی شې دی؟ او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره خیانت څنګه کېدلای شي؟ زموج او استاسی څخه یو چا په دغه باره کې فکر کړی دی؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره خیانت ده هغه د اوامرو پریشو ولدی، ای هغه خوري چې حجاب دی پریشی دی، دا د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام سره خیانت دی. ای وروره چې په مسجد کې د لمونځ پریشی دی، دا د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام سره خیانت دی. تاسو په هجی چې په دغه اعمالو تاسو د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام سره خیانت کوي. خبره ډیره شدید او درانه ده، خدا زن نه وایم، بلکه دا قرآنی آیات دا الله عز وجل کلام دی چه فرمایی: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. یعنی ای مؤمنانو دا الله جل جلاله سر خیانت مکوی، او دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سر خیانت مکوی، او پخپلو امانتو کی خیانت مکوی. حال دا چې تاسو په هیجی چې د امانتو ساتل حتمی او ضروری دي. اوامر او نواهی در معلوم دي، خیانت د جهل څخه نه کیږي. وانتم تعلمون، خیانت په بی خبرتیا سره نه کیږي، بلکې شور معلوم وي چې دا مال زما نه دی خو اخلی یا دعوا پکوي. الله عز وجل فرمای: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله عز وجل تاسې امر کوي چې امانتونه د هغو و اهل او خاوندانو ته وسپاري، او دا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې تاسې په خپل ځانو کې د شپږو شیانو ضمانت وکي، د شپږو شیانو ضمانت وکي، زب تاسې د پاره د جنت ضمانت وکم. چې هغه شپږ شی دادی چې خبرې کوي رښتیا وایست، چې وعده وکه وفا پر کوه، چې امانت در کول سو و خپل خاوند ته صحیح او سالم رسوا، د حرام څخه خپل فرجونه وساتي، د حرام او ناروا کتل څخه خپل سترګې پټ کړي، او د خلقو د مال او آزار څخه خپل لاسونه منع کړي. محترم اوریدونکو، کنر یاس کښوځي کپ تاسو کې دغه شپږ خویونه موجود وي یا موجود سي، بستریا او تکلیفه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ضمانت سره جنت ستا ځای دی. او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: آیة المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. رواه مسلم. یعنی د منافق علامه درې دي: کم وخت خبرې کوي درواغ وای، او کم وخت چې وعده وکي وعده خلاف کوي، او کم وخت چې پر یو شی یا یو کار امین وګرځول سي خیانت کوي. کدی یو شی په امانت وروسپاري یا دی یو کار وروسپاري خیانت کوي، دا د منافق علامې سوې. او پاته حدیث شریف سوای: کپ یو چا کې یو د دغو درو خویو موجود وو، په هغه کې د نفاق یا منافقت یو خویسته، او که په یو چا کې دغه درې سره خویونه موجود و، هغه کامل منافق یا منافق خالص دی. مگر هو متوجه وسی چې دغه منافقت هغه د کفارو عقیدوي نفاق نه دی، لکه عبد الله ابن ابی ابن سلول یا د مدینه منوره نور منافقان، بلکې دا د هغو څخه مخالف د اخلاق منافقت دی. د دې څخه دا معلومه سوه چې په اخلاقو کې هم منافقت سته. هو ولینا گای وخت دغه د اخلاق و نفاق هغه شدید منافقت وي. ته هغه چاته وګوره چې د منافقت دغه ټوله علامه پکښې موجودې وي، چې خبرې کوي درواغ وایي، چې وعده وکړي وعده خلافي کوي، چې امانت ورته کښېږدي خیانت کوي، په دغسې چا کې به څه خیر موجود وي؟ پام کوي او پام ځانونه د دغه خصلتو څخه وساتئ، د دغه خویو څخه لرې ګرځئ. خو بدبختانه نن ورځ په افغانستان کې ډېره داسې پېښه ده چې یو څوک به د ژوند د شرایطو او مشکلاتو په خاطر و مهاجرت ته مجبور سو، نو به خپل کور یا باغ پټی او دکان و داسې چاته پرېښول چې ده به امین بلی. متاسفانه هغه امین د دغه موقع څخه په استفاده د امانت پر ځای خیانت اختیار کوي، په یو چم د چمو و هغه امانت ته لار جوړوي او هغه شی د ځان بولي، چې دا کار په امانت کې خیانت دی. ښه، خیانت خو یې وکړي چې دا د منافقت یوه علامه سوه، بیا نو د دغه دعوې د اثبات دپاره درواغ هم وایي چې دا د منافقت دوهم خوی دی. او هغه وعده چې په اوله ورځ یې د مال د خاوند سره کړې وه چې ستا شی به د طلب په وخت کې صحیح سالم در تسلیموم، د هغه څخه هم مخالفت وکړي چې دا د منافقت دریم خصلت سو. نو د دغه دعوه کوونکي څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قول خالص منافق جوړ سو. تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قول ته متوجه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د منافق علامې درې دي، چې خبرې کوي درواغ وایي، چې وعده وکړي وعده خلافي کوي، چې امانت ورسپاره خیانت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې نه و فرمایل چې لمونځ نه کوي، روژه نه نیسي، حج نه کوي، بلکې فرمایي چې خبرې کوي درواغ وایي، چې وعده وکړي وعده خلافي کوي، چې امانت ورپرېږدي خیانت کوي. او هر هغه څوک چې په امانت کې خیانت کوي هغه د خپلې دعوې د اثبات لپاره طبعا درواغ هم وایي او وعده خلافي خو یې تر خیانت ته مخه راوکړه، چې د دغه کار په نتیجه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی د ځان څخه منافق مطلق جوړ کړي. نو هر هغه څوک چې په دې کې د دغه خویو څخه یو خوی موجود وي، په هغه کې د منافقت خصلت موجود دی، باید ژر تر ژره د هغه څخه ځان خلاص کړي او هغه خوی پرېږدي چې د منافقت څخه خلاص شي، او د الله عز وجل د پاره مؤمن خالص ځنې جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای لا ایمان لمن لا امانه له ولا دین لمن لا عهد له. ورونو او خوندو، دا حدیث شریف ډیر شدید دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای هر هغه څوک چې امانت نه لري ایمان نه لري، او هر هغه څوک چې پر عهد او وعده وفا نه لري دین نه لري. لا ایمان لمن لا امانت له، هغه څوک چې ایمان نه لري. لا ایمان لمن لا امانت له، هغه څوک ایمان نه لري چې امانت و نه لري، امین نه وي. څه معنا؟ یعنی بالکل مؤمن او مسلمان نه دی. یا دا یې معنا نه ده چې بالکل مؤمن او مسلمان نه دی، بلکې معنا یې دا ده هر هغه څوک چې امانت نه لري امین نه وي، ایمان یې هیڅ کله نه کامل کیږي. هر هغه څوک چې امین نه وي دا ممکنه نه ده چې ایمان دې کامل او پوره سي. که څه هم دغه څوک ډېر لمنځونه کوي، په لمانځه کې په خشوع او عاجزي سره ولاړ وي، او حتی په لمانځه کې ژاړي، حجونه کوي، روژې نیسي، خو ایمان یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی سره ناقص او غیر کامل دی. لا ایمان لمن لا امانه له ولا دین لمن لا عهد له. دا قبل حج شریف واوري ورونو، زد امانت په متعلق احادیث د دې لپاره را نقلوم چې د امانت قیمت او مقام در وشیم، او د امانت انواع درته بیانوم چې تاسو په امانت پوسی او د خپل ځان سره وایست چې زبه هیڅ کله دغه غلطي و نکم او هیڅ کله به یو امانت هم پرې نشدم چې پر ځای او ادا یې نکم. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. یعنی هر چا چې یو شی یا یو کار هر چا چې پر یو شی یا یو کار امین وګرځولې هغه امانت په ښه طریقه سره ادا کوه او د هغه چا سره او د هغه چا سره چې ستا سره خیانت کړی دی خیانت مکوه. ورون دغه حدیث شریف دوی حصے یا دوا امر لري. اول دا چې امانت وخپل خاوند ته رسوه ښه په دې خو پوس. او دوهم دا کچا خیانت در سره کړی وی ته د هغه سره خیانت مکوه. د دغه حصے د شپو هیدلو د پاره به یو یا دوه مثال بیان کم. مثلا پر ما د یو چا زر افغانی پور یا قرض پات دی خو زه دغه پور زندوم او نی ورکوم. قدرت دې داسې پیش شوه چې یو چا و دغه سړی ته چې پر ما یې پور باندې دی زما د پاره زر افغانی ورکړي چې دا و ده ته ورک. اوس و هغه سړی ته دا نه دروا چې دغه پیسې په هغه خپل پور کې وګرځوي او وای زه او ته سره خلاص وو ما ته خپل پیسې را ورسېدې. دا کار شرعا نه دی روا ځکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا تخن من خانك. یعنی هغه چا چې خیانت در سره کړی دی ته خیانت مور سره کوه. نو به دغه سړی څه کوي؟ دغه زر افغانۍ دې ما ته راکي او بیا دې ما تر لاس ونیسي چې هغه زما پور راک. حتی په زور دې راڅخه واخلي خو ده ته شرعا دا نه ده جایزه چې د باندې څخه زما د پاره امانت پیسې په خپل پور کې قبول کړي. دوهم مثال زما پر یو چا زر افغانۍ پور پاته وو په یوه بهانه او بله بهانه یې ځنډولم زما پیسې نه راکولې خو یوه ورځ یې فکر او پام نه و ویل پلانه یې زه بازار ته ځم دغه زما ساعت یا زر در سره کښېږده چې راسم بیرته به یې راکړي. ما هم په ډېره خوشحالي او اخلاص لاس ور وغځاوه چې ډېر ښه پر دواړو سترګو خو چې د ده شی مې خپل جیب ته ورساوه نو ورته وایم وروره هغه زما پور و ما ته راورسېدی ستا کم شی زما سره نسته. دا کار نه دی روا دا هم خیانت دی. تاسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګورئ کم وخت چې دی علیه الصلاة والسلام او اصحاب کرام یې د مکه مکرمې څخه و مدینې منورې ته په هجرت تله خپل کورونه مالونه او اسباب یې ټول پرېښول ځکه دوی په پټه او چشته سره هجرت کاوه. زموږ په اصطلاح ټول مسلمانانو په یوه پټو کې هجرت کاوه او وی کوي کنه قریش و هجرت ته نه پرېښول او بیا چې مسلمانانو هجرت وکړي قریش د دوی ټول مالونه په غصب سره واخیسته حتی د مسلمانانو د کورو دروازې لا وکشه او خپل کورو ته یوړي. ښه په دغه وخت کې د کفارو ډیر مالونه او پیسې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره د امانت پر قسم پراته و ځکه دی علیه الصلاة والسلام صادق الامین و. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه د دوی مالونه د ځان سره یوړه چې دا یې هغه زموږ د مالو په عوض او کې برته ورکړه یا برته ورکړه. حتی علی رضی الله تعالی عنه یې د دغه د پاره پریښاوه چې د هر چا امانت و هغه خپل خاوند ته ورسوي. ولی دغه مالونه د خپل مالو په عوض کې نه اخیسته ځکه لا تخن من خانك. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل مالو د عوض او بدل اخستلو د پاره څه وکړه؟ د کفارو د قافلې د اخستلو د پاره بدر ته راووتی چې د کفارو پیسې او مالونه په غصب سره واخلي چې دا غصب په غصب سره سو زور په زور سره سو. کفارو د مسلمانانو مالونه په زور اخیستي وه مسلمانان یې هم په زور اخلي نه په چم او خداع سره. نورونو امانت تجزیه او استثناءات نه لري. هیڅ وخت به په امانت کې خیانت نه کوي. اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. يعني سلور شيدي كدغه سلور پتاكي موجود و دا هیڅ پروا نه لري کده دنیا نور شيان و نه لري هیڅ پروا نه لري کدي دغه سلور شي درلوده پام کوا چې د دنیا په هیڅ شي خپه نسی چې دا نه لرم هغه نه لرم فقط دغه سلور شي ولره بل د هیڅ شي پروا مکو هغه سلور شي چی شي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراشي أو فرماي حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طهر. رواه أحمد. تلور شيء دا أمانة ساتل أو خاون تيرسول رشتا ويل شا أخلاق درلودل أو زان دا حرام سق ساتل كد دغة تلور خوية درلودة پام كوا چې د دنیوي امور په ندر لودلو خفه نسه چې پیسې نه لرم منصب او رتبه نه لرم عزت نه لرم دا ټوله د هغه څلورو خویو په مقابل کې هیڅ دي کدي دغه څلور ذکر سوي خویونه درلوده لکه ته چې دنیا او په دنیا کې ټوله موجود شیان لري ورون رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مخه تر بعثت په مکه مکرمه کې په چی شي سره مشهور و د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه مشهور صفاتونه چی شو الصادق الامین او هم دغه دوه صفات د انسان په ژوند کې هغه ډیر مهم صفاتونه دي چې هم به صادق رښتاګوی او هم به امین وي امانت به نه ضایع کوي او دغه دوه صفات تر بعثت د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اوصاف څخه و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بحجه الوداع کې بخپل اخرنی خطبه کې څه و فرمایل ورونو د هجرت په لسم کال کې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حج ادا کړ او د حج تر ادا کولو درې میاشتې ورسته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د دې فانی دنیا څخه رحلت وکړ نو دغه حج ته حجه الوداع ویل کیږي او په دغه حج کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ډېر اوږده او مفصله خطبه و فرمایل چې په دغه خطبه کې تقریبا د مسلمانۍ ډېر احکام په پوره ډول سره بیان کړه او ودغه خطبه ته خطبه الوداع ویل کیږي او په دغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ایها الناس من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. يعني اي خلقو ده هر چا سره چې یو امانت پروت وي هغه دی وه هغه خپل خاوند ته ورسوي. نورونو د دغه حج شریف په اوریدلو سره د دغه امر د عمل کولو د پاره چورت ووهي فکر وکي په خپل دماغ او یاداشت کې پسې وګرځي کم امانتونه چې ستاسو سره پراته دي یا ستاسو پر زما پاته دي هغه وخپل خاوندانو ته ورسوي او بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لاسونه د اسمان و ترپ ته پورته کړ او وی فرماید الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت. موضوع ډیر جدي سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امانت پر رسولو څونه تاکید او تشدید کوي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرماید فليبلغ عني الشاهد منكم الغائب. يعني حاضرين دي زماد ترپ حاضرين دي زماد ترپ دغه احکام وغائب غیر موجود خلق تورسوي. نورونو زي واربیا دغه حج شریف د دې د پاره تکراروم چې تاسو دغه حج شریف زماد ترپ تر نورو پوری ورسوي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای أيها الناس من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. اي خلقو ده هر چا سره چې یو امانت پروت وي هغه دی وهغه چا ته ورسوي چې دته دا امانت ورکړی دی د یې امین پر ګرځولی دی. او زوام یا رسول الله دغه دی ما هم په خپل نوبت ستا اوامر او ستا د شریعت احکام تر نور پوری ورسول. ورونو یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی ویل یا رسول الله قامت کله دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ډیره عجبه او شدیده خبر ورته وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، یعنی کوم وخت امانت ضایع سو د قیامت انتظار کوه. سبحان الله، د امانت ضایع کېده د قیامت د علامو څخه یو علامه سو. فکر وکړئ، د مځکه او اسمانو قائم پاته کېدل د امانت په ساتنه پوری تعلق پیدا کوي. تر کومه وخت چې په خلقو کې امانت موجود وي، مځکه او اسمانونه به ثابت او قائم ولاړ وي. امانت هم د کون د اجزاو څخه یو مهم جزء، لکه څنګه چې المر او سپوږمۍ د کون اجزا دي، کلمر او سپوږمۍ نوي دنیا خرابېږي، د غرنګ ک امانت نوي دنیا خرابېږي او د او قیامت کېږي. سبحان الله، موږ څونه د دې موضوع څخه غافل یو. سړی وایي یا رسول الله قیامت کله دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې امانت ورک او ضایع سي، نو د قیامت انتظار کوه. سړی ویل د امانت ضایع کېده چی شي دي؟ امانت څنګه ضایع کېږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، یعنی کوم وخت حکم یا امریت د داسې چا په لاس کې سو چې هغه د دغه حکم اهل وړ او لایق نوي، دغه وخت نو د قیامت انتظار کوه. یعنی که یو چا د دې استعداد نه درلودي او د دې مستحق نه و چې دی د فلانی کار یا وظیفه مسؤل وي، خو بیا هم د هغې وظیفه مسؤلیت او حکم ودته ورکړه سو، نو د قیامت انتظار کوه. ورونو، دغه د حکم او امریت امانت د امانت د اقسامو څخه یو قسم دی. ښه، موږ تر اوسه د امانت په باره کې احادیث بیانول او ومولیده چې دغه احادیث څونه ډیر او قوي احادیث وه، خو اوس راسي چې د امانت و اقسامو ته غوږ ونیسو او د امانت هر قسم چې بیانوو، محترم اورېدونکي دي په خپل ځان کې فکر کوي چې ما تر کومه حده دغه امانت عملي کړی دی، او کدي نوی عملي کړی یا دی یو څه کوتاهي پکې کړی وي، قلم او کاغذ راواخله، ستا پر ذمه ټول پاته امانتونه ولیکه او د هغو د ادا کولو دپاره په ښه زړه او ښه نیت اقدام وکړه، او تر دې وروسته کوشش کوه چې د امانت وظیفه په ښه ډول سره ادا کړي. ورونو، د امانت د اقسامو څخه هغه مشهور امانت او هغه چې د خلقو په مابین کې ډیر نشر دی، هغه د پیسو او مالو امانت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، والمؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم، رواه احمد. يعني مسلم يا مسلمان هغه څوک دی چې د ژبې او لاس څخه مسلمانان سالم وي، نه په ژبه او نه په لاس چاته آزار رسیږي، دا مسلم سو. او مؤمن هغه څوک دی چې خلق یې پر خپل مالو او ځانو امین ګرځوي، خلق پوره باور پلري چې نمی په مال او نمی په ځان کې خیانت کوي. اوس د مؤمن تعریف واورې دی او وجدي ده چې عقیده او اخلاق یو په بل کې سره داخل او مدغم دي. اخلاق د عقیدې جسو، ځکه مؤمن څوک دی؟ مؤمن هغه څوک دی چې ته پر خپل پیسو او ځان امین بولې، پوره باور پلري چې خیانت نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ونه فرمایل چې مؤمن هغه څوک دی چې د شپې منځونه کوي او په منځو کې ډیر ژاړي، یا د اسلامي قصو په اورېدلو سره ژاړي، او داسې هم نه ونه فرمایل چې مؤمن هغه څوک دی چې ښه حجاب او ستر یې کړی وي. ورونو، زه داسې نه وایم چې دا شیان اهمیت نه لري او مهم نه دي، بلکې دا کارونه هم د ایمان پوروالی دي. زما د خبري مقصد دا دی چې د هغه لمانځه او ژړا څه قیمت دی، یا هغه ستر او حجاب څه اهمیت لري چې نور مسلمانان یې د خیانت څخه بیریږي. یو ورور به وایي زه د شپې لمونځ کوم ژاړم، یوه خور به وایي چې ما ستر او حجاب وکی لمونځونه کوم، بس موږ نو ټوله اعمال پر ځای کړه، بل شی نه دی پاته. یا داسې نه ده، بلکې دا د لارې شروع ده، نور هم مخته پسې ولاړ سي. المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. که ته غواړې چې خپل ځان وپیژنې، په خپل ځان خبر سي چې ته مؤمن کامل یې که یا، وګوره چې خلق تا امن بولي، پر تا اعتماد لري، خپل مالونه او اولادونه په پوره باور ستا سره پرېږدي که یا. که خلق تا ته په پارغه زړه او په پوره اطمینان امانتونه در سپاري، نو ته مؤمن کامل یې. او څونه چې د هغه خلقو شمیر یا عدد زیاتیږي چې پر تا اعتماد کوي، امانتونه در سپاري، پر خپلو مالو او ځانو ستا د خیانت څخه نه بیریږي، په هغه اندازه ستا ایمان و کمال ته رسیږي. اوس خو پوه سوې چې د ایمانی درجو لوړېدل د امانت په ساتنه پورې تعلق پیدا کوي. تاسې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګوري چې د امانتو پر رسولو کې څونه کوشش کاوه، تر داسې اندازې چې د دغه امانت لطفا فتا واړو.